إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي سونو درس توحيد بني عمل سوباغو جوت تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى اك سون تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني جتاي بي موم موي نياتيلو درس بي سونو درس بي ويسو غيسون ناني li nga xamanteni ni mom moy tambali ma tere bi borom tere bi indi won ci tekki li nga xamni moy batu jamu tekki ko ci lak waye tamit indi ci yenn ci tekki nga xamni rotna ci walu sharia gison nañ ne ci walu lak buñ waxé akuk njaamu lamuy tekki moy toroxlu waye buñ ñëwé ci sharia ak njaamu amna ci borom xam xam ñu né lamuy tekki moy njombaxtalu bëgg ak njombaxtalu toroxlu كمن ابن القيم رحمه الله تعالى لول لاي واخ مانام اك نجامو نياري ييكو سيخ غا خامني فالاي ونديلو موي نجومبختلو بغ اك نجومبختلو توروخلو مانام سومي مانام دايوك بغ ak dayok toroxlu bu ko defé diglé ya nak fa muy wëndélu moy diglé yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du nek lo xamni say bëgg bëgg bop la say banéxi bakan wala sam xelum bop kadhalika tam du nek la nga xamanteni ni moy ay jax jaxali shaytané ñi gisone nit ki nga xamni mom kat ma ngay toroxlu te toroxlu gogu andul ak bëgg lolou de su ko tuddé ak ñam waye kazalika ka bëgg te bëggam bobu andul ta toroxlu de su ko tuddé ak ñam waye tamit bëgg ak toroxlu gogé ñom ñaar dañuy impliquer ak womatu womatu manam jëfé diglé yi bayyi téré yi manam bëgg ak toroxlu su fekke deuguna faaw rek mo and ak lolé jeffé diglé yi bayyi téré yi bu ko défé gor gui ci sunu bind bi mu daldi ci tek muné wa 'arrafaha sheikh al islam ibn taymiya bi ta'rif shamil daqiq fa qala al 'ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al a'mal wal aqwal الظاهرة والباطنة مني غورغي دي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دال دي ناي ديفينير مانام مودا دي تك جامو يالا مو تكي كو تي تكين وو خامني تكين وو داجالي لا وايي ناك تكين وو سيو لا مني العبادة جامو يالا مني اسم ابطر لا جامع بو داجالي لكل mbollem ma la nga xamni yuhibbuhu Allah sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf ko bëgg wayardaahu te mu gëreem ko min al a'maal ci ay jëf wal aqwaal ak ay wax adh-dhaahira yufeñ wal baatina ak yu neub ma ngok ne goor gi di cheikh al islam ibn taymiya ni la dal di tekke li nga xamanteni ni mom moy jaamu yalla manam tour la bo xamni dafa dajale dafa eumbu mbolé mbir yi nga xamni borom bi tabarak wa taala daf ko bëgg te gërem ko mangok ci ay wax ak ay jëf yu feñ ak yu nepp mangok mune lolé lepp kon day dal di dugg ci li nga xamanteni ni moy ako ngiam mune mom cheikh al islam amna téré bo xamni mom la tuddé al ubudiyya mu tuddu fa tekki gi dadi fay tuddu nak ay xéet ci xéetu jaamu yi nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko dal di diglé ci al qur'an wala yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dal di koy diglé ci sunnam mune fi nak borom téré bi néna la fa in qila suñu waxé manam suñ la laajé fama انواع العباده التي لا تصلح الا لله تعالى وانا ينوي خيتو جامو ييغا خامتيني ني ديسوت ييوين يو ديفال كو كودول يالا مانام دو باخ لودول ني دنج كو ديفال يالا كيسه خيتو جامو ييغا خامتيني ني كين دوغا ديفال كينين كودول يالا مانكو موني كون في manam mune fi gannaaw ba nga xamanteni ni dal dina lay xamal lan moy tekki gi nga xamni moy tekki gu dajale mu and ak nak akuk teunk ci li nga xamanteni ni mom moy baatu jaamu mom lay tekki mu tekkil lako ci arab dal dina koy tekkil ci sharia gis nga ko mune te borom tere bu bul fatene mom waxon na la mune la طاعته بامتثال اوامره واجتناب نواهي موي توبكو موم بوروم بي تبارك وتعالى كي ديف اي ديغلم باي اي تريم موني نك مو نييو نك ديلا وخال بنين مير موي لان موي ني جامو يالا دا فا ام اي خيت يو باري يو نيك سي بير مانغو موني لولو موتاخ nga gis شيخ الاسلام ابن تيميه كي ديفينيسيون بيم اندي موي تيك جي مو اندي mune la ab tour la bo xamni dafa dajale mbollem lo xamni rek borom bi tabarak wa taala daf ko bëgg gëreem ko ci ay wax ak ay jëf yu feñ ak yu neub mune kon jaamu yalla dina nek ci yo xamni cër yi feñ la muy cër yi ci biti comme lu melni julli comme kazalika lu melni koor ak jihad diglé lu bax téré lu bon jokk mbokk ak yenen xéeti mbir yi nga xamni cër yi ci bit cieur yi ci biti ñokoy doxé ñokoy def mangok mune kon yi ay xéetu jaamu la yo xamni yu feñ la ci biti mune waye tam jaamu yalla dina nek jaamu yalla gu biiré manam gu neub ci xol bi mune comme lu melni ragal ak lu melni xemem ak lu melni tiit ak lu melni bëgg ak lu melni wakirlu ak lu melni delu nga xamni xol bi la koy delu wat ci yalla mune yi yep ay xéetu jaamu la ay xéetu jaamu la yo xamni xol mo koy taxawé mangok té nak sunu borom moy ki ko xam ndax mom mo xam li nek ci bir xol yi mune kon jaamu yalla li mu nekké lo xamni dafa concerner cieur yi ci biti comme julé yu démé nonu non le concerner tam cieur yi ci bir mangok mune batay mu am ci jaamu yalla lo xamni lamiñ bi mo koy taxawé lu melni zikr tuddu yalla lu melni sabbal lu melni tahlil muy wax la ilaha illa allah lu melni sante yalla lu melni wote jeme ci yalla lu melni digle lu bax ak tera lu bon lu melni jangal nit ñi xam xam bo xam ni day jariñ mune yi ay xéetu jaamu la yo xamanteni ni lamiñ mo koy taxawé kon bo xolé goor gi dal dinañu xamal ni jaamu yalla ben ensemble la bo xamni dafa teunk wala bok dafa dajale mbollem lek li nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf ko bëgg gëreem ko li sunu borom bëgg gëreem ko nak ñu koy fekk ci alquran fekk ko ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu koy diglé wala mu cey ñaaxé wala muy tag ñakoy def ak yu démé noné gis nga mu né nak bu boba yoyu mëna nek lu feñ comme mëna nek lu neub mëna nek lu feñ manam cieur yi ci biti diko taxawé loxoyé ak tank yi ak lamiñ bi mangok bu boba kon yenn yi day nek lo xamni cieur yi jëfé dañ koy jëfé ak ciir bi nga xamni mom day wax di génné kaddu tam da koy jëfé mune waye tamit mu am benen walu muy la xol ba di jëfé muy le fété bir mango kon wax lu bax diglé lu bax téra lu bon tuddu yalla sabbal zikar namu nekké jaamu yalla julli non la nekké jaamu yalla waye tamit julli namu nekké jaamu yalla zikar nek ko jaamu yalla tamit ragal toroxlu wakirlu xemem tam nga xamni xolokoy taxawé non la nekké jaamu yalla bu ko defé kon dañuy daldi tek fi sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.